emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur alea. Libertateaz goxea bazuen. Zeta hautatu du gizon arropetan bizitzea. Bere burua babesteko. Gaur, Catalina de Erauso pastoralaz zintesatuko gara gure kultura taluntan. 2008an, Maite Berrogain iturbidek idatzia, Catalina de Erauso 17. Mendeko Donostiko emazte famatu eta aldiberean askorentzat ez ezagun denaren inguruan, egin den pastoralaren obratzeko lanean hasi baitira. Izan ere, 2013an, Donostia hiria Europako kultur hiriburu izendatu berrian, Donostiako arduradunen eta idazlearen arte solasak hasi ziren 2016ko pastoralaren obratzeko ideiarekin. Hala, pastoralaren muntatzeko lanak hasiak dira 2016an Baionan eta Donostian pastoralaren emaiteko helburuarekin. Ba, elkarteko presidentea den San Magi Etxartekin mintzatu gara eta berauk besteak beste proiektuaren inguruan zera kontatu digu. Pastoralaren egiteko ideia sortu da oidila hiru urte, 2008an, zerren eta aspalditik idazia zen pastorala hori, baina, bon, etzen aitzinatzen, eta, bon, etzen xederik harturik plantan ez harteko. Baina, 2008an, Donostiatik heldu da, harremanak ikan ditugu Donostia 2006ekin, eta haiek errandikute, interesgarria zela eta gure lanak segitzea. Ordien handgira partitu, operazionel maila hortan sartu gira, eta geroztik lan egiten dugu, elkarteak montatu eta laster errepikak, eta hoi partitiak gira dagun urtean plazaratzeko pastorala hori. Zenbat lagun bildu zarete eta nortzuk zaudete pastoralunen aurrera eramaten? Bueno, bagira orotarat bagira ehuneta berrogei lagun bagira. Bueno, hortan badira aktore nahienak izan, dantzari, kantari, bon horik, eta go badira laguntzaileak. Baina kasik ehuneta berrogeita hamar bagira nonbait zumaitek erran dute nahi zutela zerbait parte hartu pastorala hortan. Baina aktore bezala izanen dira ez dakit, urtan hogei edo, eta dantzari amabortz eta musikari amabortz, ez da nonbait hor. Eta nungoak? Nungoak, bakizu eta hanitzek bat ditute herroak Siberotik, eta bon, eta ez da betik abantailaik pastoral batera emaiteko, ordean behar da tokia izan, bon, Siberun asko emaiten da, baina zure herriak ez badu pastorala emaiten, zu etziari, eta hola, horien Siberotik bada gazte hainitz, nahi dutena pastorala eman eta parte hartu. Bon, gehienak dira Siberotik edo aitetamak Siberokoak, edo hola, baina ez denak, badira ere, hemengo jendea, eta interesatuak kulturan, kantan ari direnak, eta hola, eta nahi dute, esperientza hori, osoki motivatuak dira, esperientza hori segitzeko. Hemengoak diozu, Baiona ingurukoak? Bai, Baiona ingurukoak, bai, hemengo aglomerazionekoak, inguruko herriak, bai, Baiona ingurukoak, bai. Eta Donostiarekin hartu emanetan zaudetenez, Gipuzkoako jendeare hurbildu zaizue? Bai, eta Gipuzkoak jendeak parte hartuko du pastoralean ere, zeren lehenik dantza talde bat bada sahatsa askoitiakoa, bon, pastoralean bere dantzak emanen ditu, bon, hua osoki integratua da pastoralan, baina ere pastorala emanen bitugu Donostin, baina bon, eta errepikak eta han eginen ditugu, eta entxatuko gira jendea gomitatzea errepika haietat, eta pastoralaz mintzatzea eta animazio egitea, bestaldean ere pastorala gehiago ezagutua izan dadin egoan lehan ere. Orain beraz errepikekin hasiko zarete, errepikekin edo behintzat parte hartu nahi duten aktoren artean hasiko zarete begiratzen nork zer eginen duen, hori da? Hori da, hori da errepikak, donk aste guziz izanen dira, ostirala, ostirala arratxean, hiru ostiralaz, mon eta errexantzak ikusiko dute nola bakotsak nola kantatzen duen, nola ibiltzen duen, nola, bon, nola ze ritmoa eta horik, eta geho azarroan hastapenean rolak izanen dira emanik bakotsari. Aitzinetik behar da ikusi, casting bezala behar da egin, eta ordien azaroan dira terolak emanik. Eta musikalariak hasi dira errepikatzen jadanik, aste untan, aste lehenean, eta dantzariak hasiko dira azaroan errepiken emaiten ere. Ordien hori osoki sartua gira lanean. Eta pastoralaz gain ere, azpimarratu duzue, itzordu paralelo batzuk ere antolatuko dituzuela, mintzaldiak izango baitira, Katalina de Erausoren garaira eramango gaituztenak, ekonomia munduan sartuz, baina sozialean ere? Hori da, eta pastorala iparaldean edo Baiona inguruan, bueno, behar da izan, okasionia ezagutazteko eta horrein eginen dugu animazio, eginen dugu erakusketa, eginen dugu esposizione, filmoak izanen dira, bon, museoa ikin bat ditugu harremanak eta bon, hori egira programa baten montatzen. Bena, pastorala ninguan gauza hanitz izan dadin, ez bakarik pastorala emanaldi bat egun batez eta egun bat jente barne, baina inguruan den jendeak ezagut dezan pastorala. Baja Magi Etxarten adirazpenekin geratzen gara eta ikusten duzuenez pastoralaren inguruan ere hainbat hitzordu proposatuak izango zaizkigu ondoko asteetan. Eta Katalina de Erausoren pastorala idatzi duen Maite Berrogainekin ere mintzatu gara eta berak errandakoak hurbildu araziko dizkizuegu orain. Berauk idatzi duen lanaren inguruan zera aipatu baitigu. Egia erraiteko idatzi du, baina jadanik historia hori dena idatzia zuen. Lehenik Katalinak berak idatzi zuen denboraetako erregeari galdegiteko errenta bat. Eta 1880ean Joaquin Ferrer izuri zuen frantseserat. Orduan nik zer egin dut hori adaptatu dut pastorala bati. Zeta iduritu zaut pastorala gai miresgarria zela. Eta bat ere ez ezaguna eman eskoalerian, piskat gore historia beltza baita ere, eta ala. Harrigarria, emakume honen historia, Katalina de Erauso, bere biografia txiki bat egingo zeniguke? Orduan sortua da 1585ean Donostian, Antigo auzoan, eta lau garren alaba izanez, lau urtetan bere hiru aizpekin sartu dute Dominiken komentuan, orai Palacio Miramar den lekuan. Ama bost urte arte egon da hor, eta botuak eman aintzin oldartu da, eta erabaki du ies egitea eta xerora arropekin gizton arropa baten jostea. Bilo, aizturekin biloak mozten ditu, eta hor gizton bat bezala era maiten du bere bizia ondotik. 1600 pasaian barku itxasontzia hartzen du eta badua Hego Ameriketara bai. Eta han aldizka da pirata, oial saltzale eta sartzen dare Espainiako armadan. Anizetan hilzea kondenatua da, baina beti bere burua salbatzen du, lehenik eskualdunak antziderakoz, epaile eta gobernador eta baita ere elizak. Elizetan babesten zen eta bertako apesek ere beti laguntzen zuten bere ihesian, zer eta bere bizia ihes bat izan da. Eta gero 1684ean inguruan izultzen da Espainiarat, bere bizia idazten du eta galdegiten du erregeari errenta bat, lortzen duana. Eta bere bekatuak aitortzeko aita sainduari doa erromarat Urban Zortzigarren gana eta aita sainduak baimena emaiten dio segitzeko gizon arropetan. gauza bat atzi dute gaitea, borroka baten ondotik larriki zauritua da eta hor borsatua izan zen aitortzea bere emaztetasuna. Pastoralari dagokionez, nola kontatua izanen da? Odon hautuak egin ditugu, zeren eta ez ginioan dena kontatzen ahal barko zituen horrenak, eta nola ez sobrala laburiteko. Beraz, aipatzen dugu bere aurdenbora, gero emaztekin ukanduan harrimana, zen eta emazteak alegia maitatzen zituela egina da. Hala, baina Ipar-Ameriketan erraiten lesbianan ikonoa da, baina niretzat iduritzen zait zela bere burua babesteko beti iztemaiten zian emaztekin ezkonduko zela eta azken mementuan ies egiten zuen. Ba, hori aipatzen dugu, gero gerla indioekin ere borroka bazu, pastoralan borrokak baitira, onak eta gaiztoak. Eta baina Katalina ez da pasatuko da ere ategoritik zen eta bere zati bat izan da hiltzaile. Hala, eta bon, pixkat hori uste dut berizia izanen dela pastoralan zen eta pastoralan orai arte beti egoiten da alde honean. Ba, Katalina Derauso pastoralaz interesatu gara gaur eta Maite Berrogainekin mintzatu ondotik, orain guntan Gillom Irigoienen ba, lekukotasuna dugu bilduk. Komunikazio arduradunak honela definitu baitu prestatzen ari diren pastorala. Bon, pastoral bakotxak badu bere kalifikazioa, bere zikixibirotik kanpo delarik eta bon, guk azpimarratzen duguna da ala ere emaztek emaiten duten proiektu bat dela, naizen nina gizon gisa mintzatzen naizen uai, baina ohargarri da ala ere emazte batek idatzi duela pastorala, Maite Iturbidek, gaia, suieta bera emazte bat dela eta ez edo zoin, Katalina dela oso, behar bada eskoldunek ezagutzen ez dutena, baina mundu hispanikoan oso famatua izan dena bere gaia garaian, Europa guzian eta guzi, zinez, uai erten den bezala, zinezko buzz bat sortu zuen garaian, eta ondotik ere, adibidez, Patxikok egin dio bere margoa, Patxiko ala ere margolaria handia izan da bere garaian, geroztik pelikulak izan dira, liburuak eta horrela, beraz, hori ohargarria da, eta ohargarria da ere, bi erregen txek dutela ere maiten tabla zuzendaritza, hori ere gertatzen ari da memento untan, baina hiru ezaugarri horiek dituenak ez dut uste behin ere gertatu den, eta hori da behar bada lehen ezaugarria, nahiz? Egan ezagun, gizonak ere hariko diren, lasai, baina hara. Beste ezaugarri bat ere da mugaz gainekoa. Astapenetik proiektua pentsatua izan da Donostia 2016-eri lotua delakotz, Donostia eta Baiona artean. Baionako talde batek du ere maiten, baina Donostia 2016-eri buruz joateko. Eta harreman batzu badira, eta bai Baiona eta Donostia artean, baita ere Gipuzkoako talde batek ere dantzatuko du, Gipuzkoako dantza herrikoi bat, oso famatua, saetxa Azkoitiako taldeak du emanen hori, beraz, zinez taula gainean ere hori ere agertuko da. Eta gero azpimarratzeko da ere, pastoala berez da eskual kultura herrikoiaren lurrerik ederrena, pentsatzen bat dut, erran ginezake eskual herriko antzerki nazionala. Eta hemen, Baionan eta inguruetan, behaben, azken urte, oita bost, oita mar urte horretan, bada zinez eskual kultura herrikoiaren inguruan mohimendu bat. Aipatuko ditugu, Dantzazpi hemen sortu da, Kantaleon hemen sortu da, eta umeak egin dituzte, gero eskual herri guzian. Baina ere, orain, bada Buaminak taldea, bada Haizeegoa taldea, bada Baionan kantuz, eta horrelako, eta ez da harritzeko, gu denak, talde horietan, guti edo aski balimagira, jada, eta guai pastorala balimagira, eta hori ere azpimarratzekoa da, hortatik heldu dela. Eta azken gauza bat, aitatasun bat edo amatasun bat bilatzearen, biztan dena, hau pastorala hau izanen da, Xibiroko pastoralak bizalakoa. Ez da, ara, gero bere bezitasunak izan ditu, tala zuzendariek edo erregentxek ekarriko dituztenak. Baina amatasun bat edo aitatasun bat bilatzearen, gu gehiago lotzen dugu hau Parisen 60garren hamarkadan eman ziren pastoralari. Orduan Parisesen eskaldunen eta xiburetarren beaz hiri nagusia orain Baiona da. Eta Baionako beaz xiburotar, pastoaltzale eta eskaldunek dute emanen pastoral hori. Eta himno batera izanen du pastoralak? Berritasuna da himnoa. Egia da azken bi hiru urte hauetan ari girela molde artistikoan ere lan egiten, lan handia eginda, hastapenetik lan handia eginda molde kolektiboan eta artistikaren sailean eranginez eskertzen aldugu Maite idekirik zinez eta beste batzueri ere parada hori elgarrekin lanian hartzeko. Eta hortan gertatzen da, kantu bat beno gehiago prestatentoak izan direla, eta bat himno bezala hartu dugu. Eta hori, nahi ginuke zinez ezpaita pastuala, ezpaitute denek parte hartzen al pastuala batetan. Hola da, eta pentsatzen baitugu gehiagok nahi luketela parte hartu, be nola dirua ere behar dugun, be dei bat zabaltzen dugu, parte hartu nahi duen guzieri gure laguntzea, proiektu gunen ateratzen, eta sari bezala, izango dituzte hainbat errestasun emaiten dutenaren arabera, beran denek izan dute ere pastoaleko akturekin himnoaren kantatzeko ahala, ikasteko moduleak izanen dira eta guziak, eta himno horrek ere bilduko du nolazbait pastoaltzale guzien eremu hori. Bagillo Mirigoienen adirazpenekin geratzen gara eta erran bezala Catalina de Erauso pastorala beraz eskainiko dute 2016an Baionan eta Donostian eta setasunak nahi badituzue webgune ontara ere jo dezakezue catalinapastorala.eus webgunera hain zuzen. Baneraletik besterik ez entzule guzti honekin geratzen gara gaurkotz. Izan ongi eta bihar arte. Aio. Spaldin xederak edatu zutin Jalbaruak Spaldin xederak edatu zutin Xorie yerbat atzaman dizu Malbeko xer oren komen Txorie yerbat atzaman dizu, malbeko xer oren komente. Horainarekin biziren dizu, aspaldian gogun beizin, aspaldian gogun beizin. Zalako meherkatietan saltzeko Xedera balitzalako meherkatietan saltzeko Siberuako aitunen semek eros litzazkie Beruako aitunen semek eros litzazkie oro Alako xorie jerto zumbaiten atzamaiteko Zumbaiten atzamaiteko Garara birilaren birian makoro eskian presen espirituian mankabe zuen ardian mankabe zuen ardian jauna main tebanaizu erraiten Erraiten duzun bezala Gita ezazu, gita ezazu Erregeren zerbitxia Gita ezazu, gita ezazu Erregeren zerbitxia Eta maita Sala placera Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diat nehoren behar. Ni ez doa bide hartatik gehasine! Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik gana ditok, erukin antxok! Behaztian egiliko gaituk! Urotxean! Kultur Alea.